Diyerkam. Sosyal fayda dünyasından fikirler, tartışmalar, haberler. Hazırlayan ve sunanlar Damla Özlüer ve Rauf Kösemen. Zorlu Holding Sürdürülebilirlik Platformu Akıllı Hayat 2030, herkes için daha yaşanabilir bir dünya diler. Herkese merhaba, 95.0 Açık Radyo'da, Diyerkam'da Damla Özler'le berabersiniz. Son birkaç haftayı sosyal fayda alanından çeşitli meseleler üzerinde çalışan konuklarımızı ağırlayarak geçirmiştik. Bu hafta biraz soluklanıyoruz ve bu kez sosyal fayda alanında neler oldu bu son birkaç haftada, hangi raporlar yayınlandı, hangi yeni kampanyalar başladı, hangi adımlar atılıyor ve hangi önemli haberler var, onlara bir bakacağız. Kısacası bu hafta bir saha taraması yapıyoruz ve sosyal faydaya değen hemen hemen her alandan projelere ve fikirlere yer veriyoruz. İlk haberimiz hayvan hakları alanından geliyor. Hayvan Hakları İzleme Komitesi Hakim, hayvan hakkı ihlalleri raporunu online olarak düzenlediği basın toplantısında açıkladı. Tüm türlerde en temel hakları çalınan, yaşadıkları acılar bilinmez, görünmez kılınan hayvanların yaşadıklarını görünür kılmak amacıyla hayvan hakları ihlallerini raporlayan hakime göre 2020 yılında en az 1 milyar 211 milyon 375 bin 950 yaşam hakkı gaspı, en az 22 milyon 735 bin 267 işkence, en az 3 milyon 36 bin 175 cinsel şiddet, en az 1 milyar 280 milyon 153 bin 923 özgürlüğü kısıtlama vakası yaşandı. Hakim, Türkiye'de ilk olarak tür ayırt etmeksizin hayvan hakkı ihlallerini raporlamaya devam ediyor. İnsana, hayvana, yeryüzüne özgürlük sloganıyla hazırlanan 2020 yılı raporu, 9 Kasım 2019'da aramızdan ayrılan Burak Özgüner'e ve en temel hakları çalınan, yaşadıkları acılar bilinmez, görünmez kılınan tüm hayvanlara adandı. Raporda tüm hayvanların her gün sistematik şiddete maruz kaldığı, en temel haklarının gasp edildiği, ancak her gün yaşanan bu hak ihlallerinin görünmez kılınıp normalleştirildiği vurgulanıyor. Hakime göre, çeşitli tesislerde yaşanan hak ihlallerinin insan merkezci ve türcü zihniyetle yapılan yasalarla korunuyor ve bu fiiller devlet tarafından mevzuatlarla meşrulaştırılıyor. Raporda öne çıkan tespitler şunlar. Yasalar tarafından korunan ve bir nebze de olsun görünür olan hayvanlar için durum çok farklı değil çünkü cezalar caydırıcı değil. Yıllardır hayvanlar lehine bir hayvan hakları yasası için mücadele ediliyor. Ancak Meclis Hayvan Hakları Araştırma Komisyonu'nun tavsiye raporunun yayınlanmasının üzerinden 1,5 sene geçmesine rağmen yasa henüz çıkarılmadı. 2020 yılı ihlal raporunda medyaya yansıyan haberler, sosyal medyadan alınan ihbarlar, TÜİK, Tarım ve Orman Bakanlığı verileri, bilgi edinme başvurusuyla elde edilen sayılar kullanıldı. Ancak bu veriler tablonun sadece küçük bir kısmını ortaya koyuyor. Veriler en az vurgusuyla yayınlanıyor ancak bu haliyle bile raporların insanın hayvanlar üzerinde kurduğu tahakkümü ve bitmek bilmeyen soykırımın korkunçluğunu açık bir şekilde gösteriyor, diyor hakim. Rapora erişmek isteyen dinleyicilerimiz olursa sosyal medya üzerinden bir basit infografikle de yayınladılar. Hakimin internet sitesinden ulaşabilirsiniz ya da sivilsayfalar.org'dan ulaşabilirsiniz. Tekrarlayalım, 95.0 Açık Radyo'da, Diyerkam'da sosyal fayda haberleriyle bugün sizlerle birlikte oluyoruz. Hakim'den sonra translar üzerine çalışan derneklerden gelen bir haberimiz var. HEVI LGBTİ Artı Derneği, Türkiye'de son dönemde artan transfobik söylem ve şiddeti değerlendirdi. Öncelikle nefret suçlarına karşı transları ve LGBTİ artıları koruyan ve diğer bütün sosyal hakların güvence altına alındığı yasaların ivedilikle oluşturulması ve yürürlüğe girmesi gerekmektedir, dedi. Transgender Europe'un 2008 yılından itibaren yürüttüğü trans cinayetleri izleme projesi kapsamında yayınladığı son rapora göre, Türkiye dünyada en fazla trans cinayeti işlenen ülkelerden biri olarak yer alırken, yine aynı raporda Türkiye'de son 12 yılda 54 trans bireyin uğradıkları şiddet sonucunda yaşamını kaybetmiş olduğu görülüyor. Uluslararası Lezbiyen, Gay, Biseksüel, Trans ve Interseks Derneği Avrupa bölgesinin yani ILGA Europe'un yayınlamış olduğu yıllık gökkuşağı haritası ve indeksinde de Türkiye sondan ikinci sırada yer almıştı. HEVİ LGBTİ Artı Derneği ile Türkiye'de trans bireylere yönelik şiddetin önüne geçilebilmesi için yapılabilecek olanlar ve nasıl yöntemler izlenmesi gerektiğine dair detaylı bir röportaj da yayınlandı. Yine tekrarlayalım, sivil sayfalardan bu röportajın detaylarına dinleyicilerimiz ulaşabilirler. Bugün çok fazla konuyu, çok fazla alanı ve meseleyi kapsamaya çalışacağız. Son birkaç hafta sivil toplum dünyası için oldukça hareketli geçti. Aynı şekilde kamudan da gelen yeni haberler var, yeni projeler var. Şimdi sırada Ekosfer Derneği'nin de aralarında bulunduğu Global Energy Monitor tarafından hazırlanan rapor var. Global Energy Monitor'un raporunda dünyada kömürlü termik santrallerinin son durumunu gösteren Yükseliş ve Çöküş 2021 Kömürlü Termik Santrallerin Küresel Takibi raporundan bahsediyoruz. Başlık buydu. Rapora göre 2020'de Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa Birliği'nde rekor sayıda kömür santrali kapandı. Çin'de yeni devreye alınan kömürlü termik santral sayısındaki artışsa maalesef bu düşüşü gölgeliyor. Global Energy Monitor tarafından yayınlanan Yükseliş ve Çöküş 2021 Kömürlü Termik Santrallerin Küresel Takibi adlı yeni rapor, Sierra Club, Enerji ve Temiz Hava Araştırma Merkezi, Climate Risk Horizons, Green ID, Ekosfer ve Avrupa İklim Eylem Ağı'ndan uzmanlar tarafından hazırlandı. Rapora göre 2020'de Avrupa Birliği ve Amerika Birleşik Devletleri'nde biraz önce söylediğimiz gibi rekor sayıda kömür santrali kapandı. Ancak Çin'de yeni devreye alınan santraller bu düşüşü gölgeledi. Türkiye açısından sevindirici olan haberse planlanan kömürlü termik santrallerin yarısından fazlasının iptal edilmesi oldu. Raporun en önemli bulgusu Çin'de devreye alınan kömürlü termik santral sayısındaki ani yükselişin 2020 yılında dünyanın geri kalanında devreye çıkarılan termik santrallerle telafi edilmesi oldu. Çin hariç tutulduğunda dünya genelindeki kömür kurulu gücü art arda 3 yıldır azalıyor. Buna rağmen kömür kurulu gücünde 2015'ten bu yana ilk kez küresel ölçekte artış yaşanıyor. Küresel ölçekte yeni devreye alınan termik santraller 2020'de 2019'da devreye giren santrallere kıyasla %34 düşüş gösterdi. Bu düşüşün nedenleri arasında planlama aşamasındaki projelerin finansman zorlukları ve birçok projenin COVID-19 salgını nedeniyle ertelenmesi bulunuyor. Bangladeş, Filipinler, Vietnam ve Endonezya'da planlanan 62 gigawatt kurulu güçteki yeni termik santral projelerinin iptaline yönelik açıklamalar yapıldı. Bu durum Çin dışında Asya'da planlanan kömür santrallerinin çöküşüne işaret ediyor. Türkiye'de de benzer bir eğilim gözleniyor. İzin lisans aşamasındaki kömür kapasitesi ulusal ölçekte sağlanan teşviklere rağmen proje stoğunda %66 oranında bir düşüş oldu. Sadece 2020 yılında 2021'de ise 5 kömürlü termik santral projesi ya iptal edildi ya da rafa kalktı. Öte yandan kamuoyunun tepkisinin artması ve yatırımcıların iştahının azalmasıyla Türkiye'deki yetkililer kömür projelerinin finansmanı için yüzünü Çin'e döndü. Türkiye'de yeni kömür projelerinin hayata geçirilmesi için yegane olanak Çinli yatırımcılar olarak görülüyor. Rapora ilişkin Avrupa İklim Eylem Ağı, Türkiye İklim ve Enerji Politikaları Koordinatörü Özlem Katısöz, Türkiye'deki eğilim de enerji politikasının yani yeni kömür santrali yapma hedefini terk etmek ve rüzgar ve güneş gibi yenilenebilir kaynakları daha etkin şekilde teşvik etmek üzere revize edilmesinin zamanının geldiğini gösteriyor değerlendirmesinde bulunduğu. Raporun detaylarını merak eden dinleyicilerimiz için hemen internetten ulaşabilecekleri adresi verelim. api.turkiyedekomur.org Bu adresten raporun tümüne ulaşabilirsiniz. Türkçe olarak inceleyebilirsiniz. Diğer kamda farklı konulara devam edelim. Başka hangi önemli haberler ve raporlar çıkmış? Şöyle bir dolaşalım. Pandemide kadın sağlık çalışanı olmak, mesleki ve ev içi tükenmişlik riski artan kilit grup. Avrupa Birliği Sivil Düşün Programı desteğiyle Yüksek Hemşire Emine Gültekin tarafından hazırlanan Pandemide Kadın Sağlık Çalışanı Olmak adlı çalışma kapsamında bir bilgi notu ile Nereden Başlasak adlı podcast serisi yer alıyor. çalışmada kadın sağlık çalışanlarının salgın sürecinden bir grup haline geldikleri kaydediliyor ve toplumsal cinsiyete duyarlı politika tedbirlerinin alınması gerektiğine işaret ediliyor. Karar vericilere öneriler de sıralanıyor. Tekrarlayalım ismi hemen. Pandemide kadın sağlık çalışanı olmak Emine Gültekin tarafından, yüksek hemşire Emine Gültekin tarafından hazırlandı. Çalışmanın podcast serisi de var. Dileyen dinleyicilerimiz internet üzerinden arayarak ulaşabilirler. Pandemide sağlık kadın sağlık çalışanı olmak adlı çalışmada pandemi sürecinden dünya ve Türkiye'de yaşanan gelişmeler sağlık çalışanları açısından ele alındı ve özellikle kadın sağlık çalışanlarının salgından çok daha olumsuz etkilendiklerine dikkat çekildi. Bir sonraki haberimiz yeni bir kurumun oluşması. Endüstriyel kültür mirasını hatırlamak için Kundura Hafıza Derneği kuruldu. İstanbul'un en önemli endüstri mirası yapılarından Beykoz Kundura'nın geçmişine bugünden bakan Kundura Hafıza Kültürel Mirası Koruma Derneği 2015'te araştırır, saklar, iz sürer, biriktirir, hatırlar ve hatırlatır mottosuyla yola çıkmıştı. Kundura Hafıza Arşivinden bugünlere geldi. Kundura Hafıza Arşivinin yaratıcıları tarafından kurulan dernek, Osmanlı İmparatorluğu ve Cumhuriyeti kapsayan zengin bir geçmişe sahip fabrikanın kültür mirasını korumaya yönelik çalışmalar üretmeyi ve farklı disiplinlerin de kullanacağı yeni alanlar yaratmayı amaçlıyor. Atölyelere ve yayın çalışmalarına zengin bir kaynak olacak Kundura Hafıza, araştırmacılar ve sanatçılar için destek programları da sunacak. Derneğin ilk çalışması ise Mayıs ayında Beykoz Kundura'da açılan, Kundura'nın hafızası bir fabrikaya sığan dünya adlı sergi olacak. Beykoz Kundura'nın tarihiyle daha dinamik bir ilişki kurabilmeyi ve bu miras alanının kültürel ve sosyal hayatını yeniden zenginleştirmeye yönelik çalışmalar yapmayı hedefleyen Kundura Hafıza, 200'e yakın söyleşi, 1000'e yakın fotoğraf ve yüzlerce belge, ambalaj kağıdı, gazete küpüründen oluşan arşivini de güncelleyerek geliştirmeye devam edecek. Derneğin ilk çalışması, biraz önce söyledik, Kundura'nın hafızası, bir fabrikaya sığan dünya adlı sergi olacak. Türkiye'nin sanayileşme tarihinin en önemli yapılarından Sümerbank Deri ve Kundura Fabrikası'nın geçmişten günümüze hikayesinin anlatılacağı sergi Mayıs ayında açılacak. Küratörlüğünü Seda Yıldız yaptı derginin ve yaklaşık 3000 işçi, memur ve ailesinin birbirine bağlı olma halinden ilham alınarak hazırlandı. Gündelik hayatla üretim faaliyetinin iç içe geçtiği fabrikada yaşananları seçili arşiv materyalleri ve sözlü tarih anlatılarıyla yeniden canlandıracaklar bu sergide. Tasarımı Future Anecdotes İstanbul üretim ve uygulaması Barnard Text tarafından yapılmış. Kundura'nın hafızası Beykoz Kundura'da randevuyla ücretsiz gezilebilecek. Biraz da Beykoz Kundura'ya bakalım. Tarihi 1800'lerin başına uzanan 2018'den beri de İstanbul'un önemli kültür ve sanat merkezlerinden birine dönüşen Beykoz Kundura, Osmanlı İmparatorluğu ve Cumhuriyeti kapsayan zengin bir geçmişe sahip. Osmanlı döneminde deri ve kağıt imalathanelerinin bulunduğu alan, Cumhuriyet'ten sonra Sümerbank Deri ve Kundura Fabrikası olarak faaliyetlerine devam ediyor. Türkiye'nin değişen ekonomisi ve politik tavrı doğrultusunda 99 yılında üretime son veren fabrika, 2004 yılında bir holdingin bünyesine katılıyor ve film ve kültür sektörünün merkezlerinden birine dönüşüyor. Günümüzde film ve dizi platolarıyla tanınıyor ve çatısı altında yarattığı Kundura Hafıza, Kundura Sahne, Kundura Sinema, Perform Lab ve Felsefel Lab platformlarıyla kültür, düşünce ve sanatta yeni buluşma alanları ve üretim olanakları sunuyor. Tekrarlayalım, Mayıs ayında sergi açılacak ve elbette ki kapanma koşullarımız değişmez ise randevu ile gezilebilecek ücretsiz olarak. Anadolu Kültür ve Mitos'tan bir haberimiz var şimdi de. Anadolu Kültür ve Mitos'un birlikte yürüttüğü VAHA programı, yerelde kültürel alanda üretim yapan kurumları uluslararası bir ekosistemde buluşturmayı ve bu mekanların diyalog ve tartışmalarla kültürel karşılaşmalar için zemin olmasını hedefliyor. VAHA programının birinci dönem çalışmaları daha önce de konuşulmuştu. Ancak özellikle yerelde kültür üretimiyle ilgilenen dinleyicilerimiz varsa programı takip etmelerini şiddetle tavsiye edelim. Bir başka haberimiz yine bir rapor üzerine. Bilim ve Aydınlanma Akademisi'nin bir cinsi diğerine muhtaç yapan bağları kırma, cinsiyetler arasındaki eşitsizliğin ve kadına yönelik şiddetin maddi koşullarını yok ederek kadınlar için eşit, özgür ve şiddetsiz yeni bir dünya hedefiyle hazırladığı Türkiye'de Kadın Cinayetlerinin Nedenleri ve Öneriler raporuna göre üretim biçiminin toplumsal ilişkiler üzerindeki belirleyiciliği kadına şiddet ve kadın cinayetlerinin temel nedenini oluşturuyor. Yeni yayınlanan bir rapor bu. Üretim biçimlerinin toplumsal ilişkilerdeki belirleyicilerinin kadına şiddeti nasıl arttırdığını da göz önüne seriyor. Hemen tekrarlayalım. İnternet üzerinden raporu araştırmak isteyen dinleyicilerimiz olursa, Türkiye'de Kadın Cinayetlerinin Nedenleri ve Öneriler Bilim ve Aydınlanma Akademisi hazırlamış raporu. Raporun bulguları şöyle şekillenmiş. Kadın erkek eşitsizliği sınıflı toplumlarda ortaya çıkmış, üretim biçimindeki değişime ve hatta dönemsel olarak egemen sınıfların özgün ihtiyaçlarına göre farklı şekillerde daha dar veya geniş sınırlar içerisinde yeniden ve yeniden üretilmiştir diyor derneğin raporu. İlginç bir rapor, pek çok rakam da mevcut. Hemen isteyen dinleyicilerimiz için, detaylı okumak isteyenler için Bilim ve Aydınlanma ve org adresini verelim. Buradan Türkiye'de Kadın Cinayetlerinin Nedenleri ve Öneriler adlı raporu PDF olarak indirebilir ve detaylarını okuyabilirsiniz. Bir başka haberimiz Türkiye'deki basın özgürlüğüne ilişkin. Sınır tanımayan gazeteciler örgütünün açıkladığı 2021 Dünya Basın Özgürlüğü Endeksine göre Türkiye 180 ülke arasında baştan 153. sondansa 27. sırada yer aldı. Pandemide durumun daha da kötüleştiğini gösteren endekse göre 180 ülke arasında basın özgürlüğü durumu iyi olarak sınıflandırılan ülke sayısı ilk kez 12'ye geriledi. Sınır tanımayan gazeteciler örgütünün 2020 yılından bu yana hazırladığı Dünya Basın Özgürlüğü Endeksi, medyada çoğulculuk, medya ortamı ve bağımsızlığı, otosansür ve habere yönelik müdahaleler, yasal çerçeve, şeffaflık, altyapı ve ihlaller gibi pek çok parametre hesaba katılarak hazırlanıyor. 180 ülkeyi kapsayan 2021 Dünya Basın Özgürlüğü Endeksi, gazetecilik dezenformasyonun aşısı başlıklı bir bildiriyle duyuruldu. Endeks, gazeteciliğin dünyanın %73'ünde yani 130 ülkesinde kısmi veya ağır kısıtlamalar altında yapıldığını gösteriyor. Dahası basın özgürlüğü konusunda durumu iyi olan ülke sayısı en düşük seviyeye gerileyerek 12'ye düştü. Pandemi, baskıcı devletlerin habercilikte özgürlüğü kısıtlamasına bahane oldu ve gazeteciler mesleklerini icra etmekte zorlandı. RSF endeksine göre 73 ülkede bağımsız gazetecilik tamamen ya da büyük oranda engellendi, 59 ülkede ise ciddi engellemelerle karşı karşıya kaldı. 180 ülkenin yaklaşık 1/4'ünde basın özgürlüğü kayda değer bir şekilde kısıtlandı. Endeksin ilk 3 sıralarında Norveç, Finlandiya, İsveç ve ardından Danimarka ve Costa Rica yer aldı. En sonlarda ise 117. sırayla Çin, Türkmenistan, Kuzey Kore ve Eritre bulunuyor. 2021 Dünya Basın Özgürlüğü Endeksine göre küresel sistemin başat güçlerinden Amerika Birleşik Devletleri 44. sıradayken Çin biraz önce söylediğimiz gibi 177. sırada yer alıyor. Avrupa Birliği ülkeleri için değerlerini içeride savunmada zorlanıyor ifadesi kullanılıyor raporda. Buna göre Orta Avrupa ve Balkan ülkeleri açısından tablo farklılık gösteriyor. Avrupa Birliği'nde gazetecilere yönelik şiddet olayları bir önceki yıla göre 2 kattan fazla arttı ve keyfi gözaltılar konusunda dikkat çekici bir gerileme yaşandı. Avrupa Birliği'nde karnesi kötü olan üyeler Polonya, Yunanistan, Malta, Macaristan ve Bulgaristan. Almanya pandemi sürecinde aşı karşıtı ve komplocu grupların gösterilerini takip eden gazetecilerin saldırıya uğraması nedeniyle endekste 2 basamak geriledi ve 13. sıraya düştü. Fransa 34, İtalya 41, Polonya 64, Yunanistan ise 70. sırada yer aldı. Endekste Avrupa habercilere yönelik şiddette artış yaşanmasına karşın basın özgürlüğüyle en uyumlu kıta olarak kaldı. Öte yandan Avrupa Birliği'nin koruma mekanizmaları Macaristan'da medyaya el konulmasını ve bazı Orta Avrupa ülkelerinin özgürlük karşıtı müdahaleleri engellemede geciktiği tespiti de yer aldı. Türkiye'ye de bakmamız gerekiyor elbette. RSF Endeksinin ilk kez yayınlandığı 2002 yılında 99. sırada yer alan Türkiye, Avrupa Birliği üyelik müzakerelerinde sağladığı ilerleme ile ters orantılı olarak basın özgürlüğü endeksinde 2002 yılından bu yana geriliyor. Geçen yıl 154. olan Türkiye, Cumhurbaşkanlık seçimlerinden sonra vahim gelişmelere sahne olan Belarus'un yerini alarak bir sıra yükseldi. Diğer bir deyişle, Belarus'u 27 yıldır yöneten Cumhurbaşkanı Lukashenko lehine geçen yıl yapılan gösterilerde 33 bin kişiden fazla kişinin gözaltına alınmasıyla Türkiye bu sıralamada yükselmiş oldu. Türkiye 2016'da 151, 2017'de 155, 2018 ve 19'da 157, 2020'de ise 154. sırada bulunuyordu. Son iki yılda Türkiye'nin 157'den 154. sıraya yükselmesi, Türkiye'nin önünde yer alan ülkelerde basın özgürlüğü şartlarının daha da ağırlaşması ve Türkiye'de tutuklu gazetecilerin tahliye edilmesiyle, adli kontrole ağırlık verilmesiyle izah ediliyor. Hemen söyleyelim, eğer isteyen dinleyicilerimiz varsa raporun İngilizcesine rsf.org adresinden ulaşabilirler. Tüm verilerin detayları ve raporun diğer vardığı sonuçlara buradan ulaşabilirsiniz. Yeni başlayan bir projeye geçelim buradan. İnsan Sağlığı ve Eğitim Vakfı'nın İNSEV, iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi hibe programı kapsamında yürüteceği Are You Aware, Farkında Mısın projesi açılış toplantısıyla başladı. Proje ile diş protez laboratuvarlarının iş sağlığı ve güvenliği açısından iyileştirilmesi hedefleniyor. İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi ve İstanbul Diş Teknisyenleri Derneği ortaklığıyla yürütülen projenin açılış toplantısı online olarak yapıldı doğal olarak bu koşullarda. Toplantı göğüs hastalıkları uzmanı başhekim ve İNSEV Genel Başkanı Profesör Doktor Çağlar Çuhadaroğlu'nun konuşmasıyla başlatıldı. İstanbul'da faaliyet gösteren diş protez laboratuvarlarında mevcut durumun iş sağlığı ve güvenliği açısından incelenmesi, ihtiyaçların belirlenmesi, model geliştirilmesi ve sektörü iyileştirme çalışmaları kapsamında öneri belgesi niteliğinde bir yol haritası hazırlamayı amaçlıyor bu rapor. Bir başka raporumuz daha var. Türkiye Körler Federasyonu'nun hazırladığı engelli kadınların sivil toplum örgütlerindeki etkinliğinin araştırılması raporu, engelli kadınların çoklu ayrımcılık ve toplumsal cinsiyet eşitsizliği nedeniyle engellilik alanında çalışan ve diğer sivil toplum kuruluşlarında karar mekanizmalarına yeterince katılamadıklarını tespit etti ve engelli kadınların yaşadığı eşitsizliğin farkına varılması gereğinden hareketle yapılması gerekenleri sıraladı. Türkiye Körler Federasyonu'nun yine Avrupa Birliği Sivil Düşün Programı desteğiyle yürüttüğü engelli kadınların sivil toplum örgütlerindeki etkinliğinin araştırılması çalışması, engelli kadınların sivil toplumda gönüllü ve üye olmak, yönetim kuruluna aday olmak ve başkan olmak düzeylerindeki katılımlarla kendilerini ifade etme ve talep ve gereksinimlerine karşılık bulma durumlarını araştırdı. Türkiye'de nüfusa oranları %12,29 olan engellilerin 10 milyondan fazla olduğu belirtiliyor. Engellilerin de yarısının kadın olduğu düşünüldüğünde Türkiye'de en az 5 milyon civarında engelli kadın yaşadığı varsayılıyor. Ayrıca engellilerle birlikte yaşayan aileler ve özellikle anneler de hesaba katıldığında ülke nüfusunun önemli bölümünün engellilik olgusundan doğrudan etkilenmediği anlaşılıyor deniyor raporda. Engellilerin toplumda yaşadıkları ayrımcılık ve sorunlarla mücadele edebilmek için kurdukları dernek sayısı 1403. Bunların içinde engelli kadın derneklerinin sayısı ise sadece 3. Toplam dernek sayısı içinde engelli derneklerinin oranı %1,15'e denk geliyor. Bu veriler ve araştırmanın bulgularından hareketle engelli kadınların sivil toplum örgütlerindeki etkinliğine bakıldığında ciddi sorunlar olduğunu tespit ediyor rapor. Araştırmaya katılan 256 kadının ifadeleri oldukça ilginç. Onlara baktığımızda, söylenenlere baktığımızda toplumun ve ailenin engelli kadını hakları olan bir birey olarak görmesinin sağlanması gerektiği ortaya çıkıyor. Engelli kadınlar haklarımızı savunabilmek için engelimiz, toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin getirdiği aile ve bakım sorumlulukları diyor. Derneklere üye olup talep ve gereksinimlerini ifade edebilmeleri için ev ve bakım işlerinin sadece kadınların sorumluluğundan çıkıp paylaşılması gerektiğini söylüyorlar. Engelli kadınlar örgütlerinin konumu, mekanı, çalışma ve toplantı saatleri kadınlara uygun olmadığı için sivil toplum örgütü yönetimine aday olamıyorlar ve yönetimde eşit temsil oluncaya dek kota konmasını talep ediyorlar. Sivil toplum kuruluşlarının %80'inde engelli kadınların yönetim kurullarında yer almalarını sağlamaya yönelik yazılı bir düzenleme yok. Engelli kadınların %82,4'ü başkanlık için aday olmamış sivil toplum örgütlerinde engelli kadınların taleplerini iletebilecekleri mekanizmalarda bulunmuyor. Bu raporun da detaylarına ulaşmak isteyen dinleyicilerimiz için sivilsayfalar.org adresini vereceğim. Bu sitede Türkiye Körler Federasyonu engelli kadınların sivil toplum örgütlerindeki etkinliğinin araştırılması raporu olarak aradığınızda raporun tümüne erişmeniz mümkün. Daha pek çok haberimiz var ancak maalesef bugünkü süremizin sonuna geldik. Sosyal fayda dünyasından haberleri sizlere iletmeye, fikirleri, tartışmaları gündeme getirmeye, çeşitli konularla bu alandaki mümkün olan en kapsayıcı biçimde tüm gelişmelere temas etmeye çalışacağız, çalışmaya söz vereceğiz. Ancak verebileceğimiz söz bu kadar oluyor. Maalesef hepsini yapabilme iddiasını taşıyamıyoruz. Bu haftalık bu kadar. Haftaya görüşmek üzere. Hoşça kalın. Diğer Kam. Sosyal fayda dünyasından fikirler, tartışmalar, haberler. Hazırlayan ve sunanlar Damla Özlüer ve Rauf Kösemen. Zorlu Holding Sürdürülebilirlik Platformu Akıllı Hayat 2030 sundu.